さよなら。また会いましょう。 Gas ketemu aja Adi ditu di sisin pasihe berkenalan ngewanenang beli ngenjohang liman beli ken Adi makenyir manis bibe Adi ngorahang nyen keadaan Adi Adi ngorang madan Mizuki bajang jegek guli negeri Sakura. Bawa satwa galah menjalan subeda di tunangan beli deman kena beli nejani ngelah tunangan nejege gati duang bulan ngoyong di Bali lakar mewali kone Adi sebet rasa di hatin beli mengenang sing ada Adi. Sayonara mata ai masyong keto Adi ngorang ken beli ngetel ya peninggalan beli ne sing kadi-kadi. Sayonara mata ai masyong sakit rasa di aten beli dan keadilan karma wali kembali. Sayonara, sayonara, mata ai masyo. Sayonara, sayonara, mata ai masyo. Sayonara, sayonara, mata ai masyo. Sayonara, sayonara, mata ay masyo. Peninggalan beli ne sing kadi-kadi. Sayonara mata ai masyong sakit rasa di aten beli benti dan keadilan karma wali kembali. Sayonara, sayonara mata ai masyong. Sayonara, sayonara, mata ay masyo. Sayonara, sayonara, mata ay masyo. Sayonara, sayonara, mata ay masyo.